Ամբողջին հայրենակիցներ, այսօր մարտի 20-ը, օրը 3:07-ի, եթերում խաչմերուկ տեղակատվական ժամանցային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կրթության պետական տեսչությունում այս ուսումնական տարում կատարած ստուգումներին և ուսումնասիրություններին անդրադարձել է մեր գործընկեր Վան Նովիկովը նախարարության տեսչության պետ Մանվել Մխիթարյանի հետ ունեցած զրույցում։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում Արա Հարությունյանը պատմում կրթական ոլորտի խնդիրների, մարտահրավերների, նոր մեթոդների և անելիքների մասին։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կրթության պետական տեսչությունում այս ուսումնական տարում կատարած ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում մի շարք ընդհանրացումներ են արել դպրոցներում կրթության որակը պայմանավորող հիմնական գործոնների վերաբերյալ։ Մասնավորապես շարունակվում է հրատապ մնալ համապատասխան կրթության մակավարժների ապահովման խնդիրը։ Տեսչության պետ Մամեր Մխիթարյանը նշում է, որ այն դպրոցներում, որտեղ դասավանդող ուսուցիչները չունեն մասնագիտական կրթություն, իրենց ստուգումների պահանջները ստիպված են լինում վերախմբագրել, համապատասխանեցնելով եղած հնարավորություններին։ Տեսչության պետի կարծիքով, հատկապես համակազմ դասարաններում, երբ մեկտեղված են օրինակ 3 տարբեր դասարանների աշակերտներ, նույնիսկ լավագույն որակների ու մոտեցման առկայության դեպքում հնարավոր չէ արդյունավետ կազմակերպել դասը։ Ուսումնական գործընթացի վրա բացասաբար են անդրադառնում նաև հիմնականում հեռավոր գյուղերում դպրոցների շենքային անբավարար պայմանները։ Այդուհանդերձ, ըստ Մանվել Մխիթարյանի, տարեստարի այդ խնդիրների լուծման գործընթացում շոշափելի արդյունքներ են գրանցվում։ Սակավական դպրոցներում կամ ասենք ճիշտ ծայրամասային դպրոցներում առավել ևս կա այս խնդիրը։ Իհարկե բնակության պակասի միասին նաև մասնագետների պակասն առաջանում, ինչու, որտեղ եթե տվյալ գյուղում մարդ երեխայի ապագան տեսնում է, պիտի մնա գյուղում մանկավարժական ուղղվածություն կա որոշում։ Մանկավարժները մնում են դպրոցի աշխատում։ Դրանք պետք է սան նախ դպրոցները ապահովել մանկավարժները մասնագիտությունները։ Շատեր խոսում հատկապես բնագիտական առարկաների գծով մասնագետների պակասի մասին։ Միայն բնագիտականն է, թե բնագիտական առավել ես։ Ինչու՞ ոսը մեր պահանջարկ ունենք մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, քիմիա, տեսաբանության ուսուցիչների։ Մենք եթե վերենք ուզում ընդունելության գործընթացը, ապա բոլորում շատ չնչին, այսպես ասենք, քանակություն կա, որ ընդունում են բնագիտական առարկաները։ Այդքան էստեղ նաև պատճառներից մեկը կարելի ասել, որ ժամանակի քիչ լինել նա, բայց մյուս կողմից էլ ես կասեի, մենք պետք է ինչ-որ ձևի շահագրգռենք մեր երիտասարդությանը մանկարժական և առավելյալ բնագիտական առարկաներ ընտրել։ Դպրոցական մասնաշենքի չհամապատասխանելը փաստորեն կրթության որակի վրա ազդում է, չէ՞։ Միանշանակ դպրոցական շենքը միայն չի, որ այդ մտել դասար տանիքս կաթի ծուտ լինի և այլն վերարկուով նստիք, այսպիսի պրոցեսում նույնիսկ չես էլ կարող մտածել, որ լավ որակ կարող ապահովել, բայց երբ լուսավոր այսպես տակ դասարանը մտնում, իհարկե սա ազդում է։ Իսկ եթե դպրոցական պայմանները չեն համապատասխանում չափորոշիչներին, այդպիսի դպրոցներում ստուգումներին մեռն եք վերաբերվում, թե հաշվեք առնում այդպիսի իրավիճակը։ Մենք իհարկե հաշվենք առնում, եթե ուսումնասիրությունը կատարում ենք, նույնիսկ ոչ մասնագետ, հա, չես կարող նույն պահանջները առաջադրել կամ ավելի խիստ լինել։ Մասնագետի նկատմամբ արդեն պահանջները այլ է։ Դեպքեր է լինում, որ գնում ես իհարկե 10 տարի առաջ և այլն։ Հաշվի ես արել այդ հանգամանքը, նրանց թվացել է, թե միշտ էր դա հաշվի առել։ Չես մի երկու դեպք եղել, գնացել ենք և բացատրել ենք, որ ուրեմն դուք միշտ այդպես եք մտածել, բայց նա այդպես չի դեռ։ Որտեղ ծզմուտ տպավորված է, որ չեք աշխատում, պատճառաբանել, որ վերաբերակես, որ գյուղա պատճառաբանելու և այլն։ Բայց երբ արդեն ասում ես զգաստանում, ես ուշունում աշխատել։ Պարոն Մխիթարյան, իսկ ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները ազդել է դրական որակի վրա։ Դասընթացները ես դրական արդյունքներ են տալիս։ Մասնագետները, որ գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, բարի խոչովել կատարում են իրենց գործը։ Հետո այն շփման գործընթացի իրենց ուսուցիչների, հետո Հայաստանի Հանրապետություն, ասենք Չարազգային ինստիտուտից, որ գալիս են դրական շփումներ, իրենց դրական արդյունքներ են տալիս։ Եվ առավելևս այն դպրոցներն, որոնք հեռավոր դպրոցների դպրոցները։ Հիմնականում ի՞նչ բողոքներ են հնչում։ Ներ բողոք հիմնականում կապված է, չենք ասի, որ ծրագրերի խնդիրները և այլն, դասակերպ բոլորը պետությունը, նախարարությունը ապահովում ժամանակին։ Մասնագետությունները, մեկ էլ ասի, տոնորինը բաժնին, որ ես ինչ մասնագետները կարիք ունենք։ մուկնե իր համակազմ դասարանների երեք դասարան միասին ինչ կարող ցանկան ասել որակյալ դաս ապահովել լավ որտեղ շենքային պայմանների դարապանների բանով եւ այդ ուղղությամբ պլանային աշխատանքներ կա եւ պետական միջոցներով եւ հովանավորների միջոցներով իրականացվում է շենքային պայմանների բարելավման գործընթաց։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Երկեմ յուսում քեզ համար արևի մի շող, դու իմ սիրտն ես միշտ երգող, երջանիկ եմ, որ դու կաս կյանքում, իմ հոգում և իմ սրտում, ողջ կյանքում ես միայն քեզ, երազել եմ ու սպասել, որ կյանքում իմ հայտնվես, սովոր եմ անվերցիրել, ես ապրում եմ քեզ համար, աստղերից այս անհամար, երգ եմ հյուսում քեզ համար. Բարեկամներ, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայտնի է դարձել, որ Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայի բնակարանը եւ բանկային հաշիվը կալանքի տակ են հայտնվել։ Այս մասին հայտարարել է Արմեն Ջիգարխանյանի նախկին կնոջ փաստաբանը։ Դատարանը կալանքի տակ է դրել Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայի բնակարանը։ Այս որոշումն ընդունվել է քրեական գործի հետաքննության շրջանակներում։ Կալանքի տակ է հայտնվել նաեւ Ջիգարխանյանի նախկին կնոջը պատկանող 1 միլիոն ռուբլի։ Նշենք, որ Արմեն Ջիգարխանյանի նախկին կնոջ դեմ քրեական գործ է հարուցվել անձնական կյանքի գաղտնիությունը հոդվացի խախտման համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ անհայտ անձինք Ջիգարխանյանի գրասենյակում տեսախցիկներ ու գաղտնալսման սարքեր են տեղադրել, ինչի առթիվ էլ քրեական գործը հարուցվել է։ Լրատվամիջոցների տվյալներով տեսախցիկները կարող էին դերասանի սենյակում հայտնվել նրա կնոջ Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայի աջակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ կնոջ հետ տեղի ունեցած կոնֆլիկտից հետո Ջիգարխանյանը հոկտեմբերի 10-ին հայտնվել էր Մոսկվայի 57-րդ քաղաքային հիվանդանոցում, որտեղ մնաց ավելի քան 10 օր։ Հրապարակվել է աշխարհում ամենաազդեցիկ կին կինոմենեջերների ամենամյա վարկանիշը, որի նպատակն է հանրության ուշադրությունը սևեռել կինոբիզնեսի կառավարման ոլորտում կանանց դերակատարմանը։ Ցանկում են ներառվել ռուսական կինոբիզնեսի հայ ներկայացիչ Կարինա Աղաջանովան, որն արդեն 5 տարի ղեկավարում է Սինեմաստար կինոթատրոնների ցանցը։ Հայտնի է, որ 50 կետից բաղկացած ցանկում Աղաջանովան զբաղեցրել է 39-րդ հորիզոնականը։ Ի դեպ, հայուհին 3-րդ տարին անընդմեջ տարբեր հորիզոնականներ է զբաղեցնում կինո բիզնեսում ազդեցիկ կանանց ներկայացնող վարկանիշում։ Հավելենք, որ 2005 թվականին հիմնադրված Սինեմաստար ընկերությունը ներառված է Տաշիր ընկերությունների խմբի մեջ։ Կինոթատրոնները գործում են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի 16 քաղաքներում։ Ցանցը ներառում է 26 կինոթատրոն ու 138 թվային կինոդահլիճ։ Լեհաստանի Բոբրովնիկի գյուղական համայնքում բնակվող լուսանկարիչ Քրիս Ֆրոսը տեսանյութ է հրապարակել, որն անմիջապես հայտնվել է համացանցի օգտատերերի ուշադրության կենտրոնում։ Տեսանյութում պատկերված է, ինչպես է Ֆրոսը լուսաբացին խաղում իր շան հետ։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, նկարահանումն արվել է աստղադիտակի օգնությամբ 1.5 կիլոմետր հեռավորությունից։ Հատկանշական է, որ դեղնավուն կադրում տղամարդն ու նրա շունը խաղում են ծառապատ տարածքում և չնայած օրվա ժամին երևում է միայն զույգի ուրվագիծը, քանի որ արևը գտնվում է նրանց հետևում։ 37-ամյա Ֆրոզի խոսքով այս նկարահանումն անելու գաղափարը պատահաբար է ծագել իր մոտ։ Ցուրտ արավոտ էր նայում էի պատուհանից դուրս։ Արևը պետք է ծագեր ու հասկացա, որ այն կհայտնի իմ բնակարանի դիմաց գտնվող բլրի հետևից։ Ես ապրում եմ 3 սարերի արանքում ընկած հովտում։ Ահա թե ինչու ծնվելու պահից տեսնում եմ այս տեսարանը։ Վերցրի աստղադիտակը եւ դրա միացված լուսանկարչական ապարատը, արթնացրի կնոջս ու խնդրեցի նրան գալ ու սեղմել նկարահանման կոճակը։ Պատմել է նա։ Հայտնի ռուս երգիչ Դիմա Բիլանը ժամանել է վրացական Բաթում ռուսական դեղագործական ընկերության կորպորատիվ երեկույթի ժամանակ ելույթ ունենալու համար։ Դրանից բացի երգիչն Instagram-ում գրել է աջարյա մեկնելու մասին։ Նշվում է, որ Բիլանի այցը քաղաքական սկանդալի պատճառ է դարձել։ Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիրկուսակցության Բաթումի մասնաճյուղի ներկայացիչները քննադատել են աջարյայի կառավարությանը ռուս երգչի այցի կապակցությամբ։ Հոլիվուդյան գերաստղ Անջելինա Ջոլին ինստայլ ամսագրին տված հարցազրույցում պատմել է ծերանալու նախանշանների մասին, նկատելով, որ որքան ավելի շատ է մեծանում, այնքան ավելի շատ նմանություն է նկատում հանգուցյալ մոր հետ։ Ես նայում եմ հայելու մեջ ու տեսնում, որ նման եմ մորս և դա ինձ ջերմացնում է։ Երբ նկատում եմ, որ ծերանում եմ, դա ինձ դուր է գալիս, քանի որ նշանակում է, որ ես ողջ եմ։ Ես ողջ եմ ու այդ պատճառով ծերանում եմ, անկեղծորեն պատմել է 42-ամյա Ջոլին։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ չի հավանում ծերանալու հետ վանկով առաջացող արտաքին թերությունները, բայց միևնույն ժամանակ նրան դուր է գալիս, որ մեծանալով ավելի շատ է նմանվում իր ընտանիքին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երևի երկինքն ու հո, Հաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում Արա Հարությունյանը պատմում կրթական ոլորտի խնդիրների, մարտահրավերների, նոր մեթոդների և աներիքների մասին։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի հաղորդման կրկնության մեջ։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրում ընթացիկ ուսումնական տարում ընդգրկվեց նաև 3 դպրոց Արցախից։ 4 երիտասարդ ուսուցիչներ այսօր դասավանդում են Քաշաթաղի շրջանի Վաղազին և Եղցահող ու Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղերում։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի մասնակից Արա Հարությունյանը մինչ այդ ուսուցչի փորձ չի ունեցել, ավելի շատ աշխատել է տարբեր արտադրություններում։ Մի կիսամյակ դասավանդելուց հետո նա պատմում է կրթական ոլորտի խնդիրների, մարտահրավերների, իր նոր մեթոդների ու անելիքների մասին։ Դասավանդիր Հայաստանի միջոցով, որ հայտնվեցի Նորշենում, այստեղ բախվեցի ինքս մեր կրթական համակարգի խնդիրներին, որը ամենուրագործում չթաքցնենք, լինենք այն համարձակը ընդունենք։ 24 տարիների ընթացքում զինադադարի կնքումից հետո արվել է բավական գործ, այնպես չի, որ չի արվել, բայց ըստիս մենք լավագույն արդյունքս չենք տվել, գոնե առաջին 20 տարիներին, վերջին 4 տարիներին ավելի ինտենսիվ ենք աշխատում այդ ուղղությամբ, ուրախություն բոլորիս, ու պիտի ընդունենք, որ պետք է անպայման դիմել ավելի փորձառու երկրների փորձին, իրենցից օրինակ վերցնել, իրենց դասավանդման մեթոդաբանությունը ընդօրինակել եւը։ Ինքս ֆիզիկայի դասավանդման պրոցեսում անավան մանկավարժի փորձեր ունեի, բախվեցի այդ խնդիրներին ու հասկանում եի, որ ցանկ սովետական դասախոսի դեմքով, եթե հայտնվեմ, լավը չեմ լինելու հաստատ ու իմ խնդիրները լուծած չեմ լինելու։ Պլյուս դրան էլ անկեղծ ասել, ֆիզիկայի դասագիրքը բացում ես, սարսափելի վատ ձևակերպումներ ա, ցանկ վախենալու դեմքեր են դասագրքում։ Մենակ մի քիչ բարի դեմքել Էյնշտեյնի պապիկին է, այլ միջև հասնում ենք Էյնշտեյնի ֆիզիկայից հիասթափած ընդնում արդեն երեխիկը։ Պլյուս բոլոր համայնքներում տարածված խնդիրները համայնքի բնակիչները ավելի ամաչկոտ են, ֆիզիկայի նկատմամբ հետաքրքրվածությունը հիմնական քիչ է, բնագիտական ընդհանրապես առարկաների նկատմամբ ցածր գնահատականին համակերպում են բնագիտական առարկաներից, ռեսուրսների բացակայություն լաբորատոր չկա, տանը գիրք բացել չեն սիրում։ Պետք է այս խնդիրները սկսել լուծել, ու դրա համար առաջին դասի երկու բոլոր դասավանդները կհիշեն, որ արել ենք իրար հետ, սովորել ենք ժպտալ միմյանց ու կանոններ ենք սահմանել, որ պիտի ժպտանք, դրա համար այսպես անկեղծ արդեն առավանում ենք հանգիստ ժպտալ իրար։ Սկսել ենք ժպտալ միմյանց ու փորձել ենք լսել արդեն մեր ֆիզիկայի դատարկ լսարանը, ինչ որ լաբորատոր ռեսուրսներով Երևանի ընկերներից և այնից հայթայթած, սահմանել ենք դասավանդների համար կանոններ, գնահատումներ հանձնել ենք փոքրիկներին, իրենք են իրենց գնահատումը կատարում։ Հիմա այսօր փոխենք մի քիչ այդ գնահատման մեթոդաբանությունը, անցյալ կիսամյակ ուրիշ ձև ենք արել, այս կիսամյակ արդեն ուրիշ ձև կգնա։ Իրենք գնահատում էին անցյալ կիսամյակ իրենց խմբային աշխատանք, գիտելիք, կարգապահություն և ակտիվություն 3-3 բանով, ընդհանուր 12 բանանոց համակարգի լինում, այս կիսամյակ մի փոքր փոփոխություններ կգնեն այս մեր նոր մեթոդական լաբորատորիայի շնորհիվ, որին կանդրադառնանք։ Դե պլյուս գործնական պարապմունքներ, դասը երեխաներին հնարավորինս հանձնել, ֆիզիկան գունավորել, զբաղվածության համար էլ ֆիզիկայի ժամերը վերջանում էին, բայց դրանից հետո ինչ-որ մի բան պետք էր անել, որ երեխաները ավելի զբաղված լինեն, ազգային մշակույթը իմ համար ամենաթանկն էր, ավելի կարևոր էր, կասեմ, քան ֆիզիկան ազգային մշակույթը, դրա համար առաջնահերթ նախաձեռնեցի ազգագրական բարեխմբի բացումը։ Պլյուս դպրոցում արդեն աշակերտական խորհուրդ ենք ձևավորել, աշակերտները ավելի հասկանան իրենց դպրոցի տեր լինելը, հասկանան, որ իրենք են դասաժամի տերը, դպրոցի տերը, ու ուսուցիչները ընդհանուր մինչև նախարար իրենց համար են, որ ուսել աշխատին։ տուրիզմում այնակ որ ներդրումներ են կատարում, կար ժամանակամիջոցում հնարավոր է տեսնել բավական արդյունք, բայց այդ արդյունքը կայուն չի տուրիզմում կատարված ներդրումների։ Արտադրության մեջ կատարված ներդրումները ավելի կայուն են, ավելի են նպաստում երկրի զարգացմանը, տեխնոլոգիաների մեջ կատարված ներդրումը, բայց պահանջում են ավելի երկար ժամանակ, որպեսզի այդ արդյունքը երևա։ Իսկ կրթության մեջ կատարված ներդրումները մեծ համբերություն են պահանջում, բայց շատ ավելի կայուն են երկրի զարգացման համար։ Կրթության մեջ կատարված ներդրումները 20 եւ ավելի տարիներ հետո նոր կարող են արդյունք տալ, բայց դա այն հիմքն է, որը ռազմական անվտանգությունն է երկրի լուծում, որը լուծում է երկրի ինքնավարության խնդիրը, անկախության խնդիրը, երկրի զարգացման խնդրի հիմքը կրթությունից հասցվում։ Դարձար նշխար ու միացար մեր հողին Եվ հողնանուկ հայրենիքի հանամյա Քիչ ավելի կաղցրացավ Մայրին երկին և առավոտ սրպագույս դու մեր հողին դվիր հոգիտ խոնկավուր Եվ հողսուր լուսապսակ պապերուս Քիչ ավելի սրպացաղ Մայրին դու գած Եվ անսպար ոսկեան Դարձար խորուր և հողակույտը նշան Բայց գանձն անխույս մեր հողերի լանջիտակ Քիչ ավելի աչեցակ Հայաստանի մայր հողի Քիչ ավելի մայրացավ Մայրին երդի Մայրին սեղան տոհմական Հանազատ բար և սուր Վարվար մայրենի Քեզ նով իմա աշխարն հայոց են նման Քիչ ավելի հայացան Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիոբաժնում։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Պիերինո Բելին, իտալացի իրավաբան, ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնադիրներից մեկը։ Հենրիկ Իբսենը, նորվեգացի պոետ, հրապարակախոս, դրամատուրգ, եվրոպական նոր դրամայի հիմնադիր, Կարին Միկայելիսը, դանիացի գրող, Յոսիֆ Օրբելին, հայ արևելագետ, ԽՍՀՄ Գիտությունների Ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի առաջին նախագահը 1934-ից 1951 թվականներին Էրմիտաժի տոնորեն, Ալֆոնսո Գարսիա Ռոբլեսը, մեքսիկացի քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելի մրցանակակիր, Սվյատոսլավ Ռիխտերը, ռուս վիրտուոզ դաշնակահար, Սպայք Լին, ամերիկացի ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան և պրոդյուսեր։ Seva Music Presents. Չի մորանա Yes, I լասեմ խոսքերը քո կասրիկ այնպես երկու թև մենք մենք սիրո եվ ասում ենք միասին այս կյանքի ճանապարո Ասեք կգավարդը, ես չեմ հավատում, չի խապի սիրո իմ բախտը, թե սիրում ես պետք է վստահես, և հոգի, կո սիրո սեղանին տարածես ու զոհես, կեզ էդ ինչպես ծովի վրա թրջող ճայես, Kazat, keset mi yayn, yes kagisem orere in yev lagevat, yerkutevnek meksiro, saramu mek miyasin.